Marrizka, xoeno berri onbatekin eduzizte, gaur lurzein dia fundazio bilakatzen da, oan berri hona da, menan zerreitik xuxen berri hona den. Zinez berri hona da guretzatzen, eta ez ginen sekula erranen, ez ginen sekula amestuko duela mahurte fundazio bilakatzen alzela lurzein dia. Fundazio bilakatzeko egitura batek, baditu ostopo handiak, diru anitz, milion bat erdi behar da, eta ministeritzan ere anitz desmartxab, ez ginen pentsatzen posible zenik. Baina gaur egun posible da, Frantzia mailan bada egitura bat terdelian gobezalako lana ere maiten duena Frantzian ukandu aurten eskubidea gobezalako egiturak babestea. Eta beraz terdelian fundazioaren bidez, ari esker, gu ere fundazio babestua bilakatzen algira. Beraz hori biziki interesgarria da guretzat, bizpairua jasoinen gatik, lehen bizikoa da jendek beren emaintza edo zerbait gauza bat nahi dutelaik lujak edo lan nahi bat dute hori eman lurzein diari, behar dute zinez konfientxaukan. Ez da nola naizka emaiten xosa, ez da nola naizka emaiten etxalde bat, eta beraz konfientxa hori eskuratzeko, lortzeko, fundazioak laguntzen algaitu. Badakigu fundazioek, bai Frantzian, bai Euskal Herrian, denetan, baduela halako fama baikor bat, ezagupen ofizial bat da, onura publikoko ezagupen ofiziala badu fundazio batek, beraz alde hortaik biziki interesgarria da. Eta bertze abantail nagusia da, zergak apaltzen aldirela emaintza bat egiten delarik fundazio bati. Euneko 66 apaltzen alda partikularentzat eta 160 entrepresentzat. Zut, bi emaitza jadanik eginak esan ditela fundazioari berriki hor? Bai, berriki, kasikinak, alde batetik emazte batek badu bultia bat zendua dela François Lacoste, eta bera laborantza ganbaratik urbila zen, ujama, eta laborantza mundua preziatzen zuen, eta lagundu nahi zuen, eta beraz zendu delaik bere testamenduan, diruaren parte bat utzi du urzein diari, bez fundazioak eskuratuko du hori, eta bestaldetik da etxalde bat urketan, hor bizi zen etxeberz jauna, laborari ohia zendu dena ere, eta bizizelarik nahi zuen ere bere txaldearen parte bat lurzein diari eman, zori gaitzaz hilda, baina bere testamenduan ere 15 hektara utzi ditu lurzein diari, behaz gestu biziki edeja, nahiz eta zendua den eskertzen dugu eta biziki pozik gira. Dominika Mestoi, beraz janduzue lurzein dia fundazioa bilakatzen da, hainbat abantaila ukanen dituzue horrekin, baina zuen lana berdin egonen da orain artekoa? Ba, gure lanak segituko dugula, pentsatzen dugu fundazio horri esker diru gehiago ere bilduko dugula, eta beraz gure lana egestuko duela, bale ruskiola da, diruaren kontra bohokatzen dira, horren kontra bohokatzeko guk ere behar dugu dirua, eta gure lanak berdin segituko dugu, egin dugu hama gortez lan handia. Ez fundazioaren bilakatzea, urratu bat gehiago da, ibilbide horretan? Marai, urratzat gehiago da, egia plaza jaundia indokula, egin nien amesten, urtatuko ginela, oinfite, ma urtez, terdolien elkarteari esker ere da, hastetik, Frantzia mailan lan, gure lan bera egiten du, eta hastetik egia da lagundu gehituela. Dila ama urte deia gurekin zen terdelien eta lagundu ditu deia. Eta emetik guiti ere, esperientzia handi bat badu elkarte horrek, eta behaz bere kontseiluekin eta hono lagunduko ditu.